Isang kaso ang lumapag sa harapan ni Detective Crisanto. Isang nagngangalang Ligaya Abong ang lumayas at ngayon ay hinahanap ng mga magulang nito. Nakahanda raw magbayad ng kahit na magkano ang ama ni Ligaya. Maibalik lamang ang unika iha nito. Nagka-interes si Crisanto. Kahit magkano raw. Kung presyuhan ko kaya ng kalahating milyon. Kahit gawin mo pang 1 milyon, ang tugon ni Mr. Abong. Basta magarantiya mo lamang ang pagbabalik ng aming anak. Parang narinig niya ang taginting ng cash register. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kaagad siyang kumilos upang mahanap ang dalaga. Ayon sa mga magulang nito, huling namataan si Ligaya sa isang isla kung saan nagbakasyon ito kasama ang nobyo. 2 buwan na raw ang nakakaraan noon. Ni anino ng kanilang anak ay hindi na nakita. Samantalang ang nobyo naman nito ay natagpuan ang palutang-lutang na bangkay sa karagatang pumapalibot sa isla. Kinain na raw ng mga isda ang ilang bahagi ng katawan nito, partikular ang ulo pababa sa dibdib. Malapit na sa Malaysia ang nasabing isla. Ayon sa sabi-sabi ay may mga pirata na nagpapatrolya sa mga karagatang malapit sa bansang iyon. Kaya hindi rin maiwasan na may mga nagsasabi na baka kinidnap na mga yon ang magkasintahan at binihag upang pagsamantalahan si Ligaya. Samantalang pinatay na lamang ang nobyo nito para walang gaanong problema. Bahagyang nalito si Crisanto. Kung mga pirata nga ang dumukot sa magkasintahan, bakit hindi kumontak ang mga ito sa pamilya ng mga bihag upang humingi ng ransom? Parehong nagmula sa mayamang angka ng dalawa, lalo na si Jericho, na isang prominenteng politikong angkan sa bandang norte ng bansa ang kinabibilangan. O baka yun na nga mismo ang dahilan. Kilalang politiko ang pamilya ni Jericho, kaya ito pinaslang. Sa kaso naman ni Ligaya, bagay na bagay sa dalaga ang pangalan nito. Tiyak na liligaya ang sino mang lalaking makakapiling nito. Kaya malamang ay wala na ngang balak na isauli ito ng mga pirata. Tinungo ni Crisanto ang isla kung saan sinasabing huling nakita si Ligaya. Inilapit na sa pribadong ahensya ang ukol sa pagkawala nito. Dahil kahit daw mga pulis ay sumuko na sa paghahanap. Pagtapak niya pa lamang sa baybayin, ay kamuntik na niyang malimutan ang dahilan ng kanyang pagparoon. Napakaganda kasi ng buong paligid. Puting-puti at pinong-pino ang buhangin. Imbes na mga nyog ay puno ng talisay ang namumutik-tik sa pampang. Kaya naman mas malilom. Kakaunti ang bisita dahil medyo malayo na sa kabias na ng lokasyon. Mas pipiliin nga naman ng mga turista ang mga beach sa Batangas, Siargao at Boracay. Bukod sa malapit ay wala pang mga pirata. Nag-check-in si Crisanto sa isang malapit na hotel at nagpahinga. Ipagpapabukas na lang niya ang paghahanap. Unang hinanap ni Crisanto ang hotel kung saan nanatili si Ligaya at Jericho. Madali lang namang ipagtanong dahil hindi pa rin nalilimutan ng mga taga roon ang nangyari sa mga ito. Yung magandang babae tsaka yung lalaking mayabang? Oo, dito sila nag-check-in. Lagi ngang nag-aaway yun eh. Tugon ng receptionist na napagtanungan niya. Nag-aaway? Kunot noon niyang tanong. Tumango ang babae. May sasabihin pa sana ito, ngunit may dumating na guest. Mag-check out ang mga ito. Magtatanong-tanong pa siguro si Crisanto. Baka sakaling may iba pang nakakapansin sa pagtatalo ni Ligaya at Jericho. Nilapitan niya ang isang bellboy at dito naman nagtanong. Ngunit bago pa lamang daw ito at hindi kilala ang mga taong tinutukoy niya. Sa paglilibot niya sa isla ay ilan nga ang nakapagsabi na madalas ngang makita na may pinag-aawayan ng mga ito. Pero kung ano man yun ay walang makapagsabi sa kanya. Inireport niya yun sa mga magulang ni Ligaya. Hindi lamang po iisang tao ang nagsabi sa akin. Kilalang kilala po ng mga taga rito si Miss Abong at Jericho. Dahil nga sa ganoong pangyayari, wala raw kasing pinipiling lugar. Kahit saan eh nag-aaway. May alam po ba kayong rason ng hindi nila pagkakaunawaan? Si Miss Abong ang sumagot. Ang sabi nito, mahigpit daw masyado si Jericho. Possessive at seloso. Iyon lang naman daw ang madalas na pagtalunan ng dalawa. Maliban doon ay wala na. Dahil kahit nasasakalang dalaga, ay mahal na mahal daw nito ang nobyo. Ganoon po ba? Sige po, tatawag uli ako kapag may nalaman ako. Aniya. Medyo napahiya pa siya nang sabihin ng ginang na ang lahat ng sinabi niya ay naiulat na rin ng mga pulis na naunang nag-imbestiga. Humingi na lamang siya ng paumanhin at nagtanong kung ano pa ang ibang natuklasan ng mga pulis sa pag-iimbestiga ng mga ito. Hindi ba't ikaw ang imbestigador? Bakit ako ang tinatanong mo? Ang sagot nito. Napakamot na lang siya sa ulo. Muli siyang humingi ng paumanhin at nagpaalam na. Napabuga siya ng hangin. May katwiran naman si Miss Abong. Kaya lamang ay hindi naman ito kailangan magalit sa kanya. Iniipon niya ang bawat detalye sa pagkawala ng anak ng mga ito. Kahit maliit na impormasyon ay makakatulong. Nanaginip si Crisanto ng gabing yun. Nababalutan ng makapal na hamog ang paligid, kaya wala siyang gaanong makita. Palingalinga siya ngunit hindi umaalis sa kanyang pwesto. Maya-maya ay nahawi ang hamog sa bandang kaliwa. Nang tignan niya ay may nakita siyang dalawang tao na tila nagtatalo. Akmang lalapitan niya ang mga ito upang umawat nang may pumigil sa kanyang braso. Paglingon niya ay isang lalaking naaagnas ng muka ang kanyang nabungaran. Napasinghap siya sa gulat at pilit na pinagpag ang kamay nito. Ngunit hindi ito bumitiw. Napakahigpit ng pagkahawak nito. Umiiling-iling ang lalaki habang bumubuka ang bibig. Hindi niya marinig kung ano ang sinasabi nito. Hanggang sa magising siya kinaumagahan, ay hindi niya naunawaan ang sinasabi ng lalaking agnas. Sa imbestigasyon ni Crisanto ng araw na yon, ay nalambungan ng pagtataka ang inaakala niyang katotohanan. Ayon kasi sa iba pa niyang napagtanungan, ang pinagtatalunan daw ni Ligaya at Jericho ay ang pakikipaghiwalay ng lalaki. Gusto na raw wakasan ng lalaki ang relasyon ng mga ito, ngunit si Ligaya ang may ayaw. Bakit ang sinasabi ni Miss Abong ay parang si Jericho ang ayaw mapalayo sa dalaga? Napahawak siya sa railings ng terrace at tumanaw sa dalampasigan. Wala pa nga siyang malinaw na lead sa kaso ay lumabo naman ang isang munting detalye. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang isang figura na nakakubli sa itaas ng puno ng talisay. Nakasilip ito sa pagitan ng mga dahon at nakamasid sa kanya. Hindi nagpahalata si Crisanto na nakita ito. Bagkus ay tumalikod siya at pumasok sa silid. Pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang punong pinagtataguan ng kung sino mang nakamatyag sa kanya. Eksaktong paglabas niya ng hotel, ay nakita niyang bumaba sa puno ang isang babaeng gula-gulanit ang suot. Tumakbo ito papasok sa gubat. Sinigawan niya ito at hinabol, kaya lalo nitong binilisan ang takbo. Sinundan niya ang babae. May pakiramdam si Crisantong alam nito ang kanyang dahilan sa pagtungo sa islang yon. At may kutob siyang ito na nga ang dahilang yon. Si Ligaya ang babae. Ngunit nasaan ito? Sa kasusunod sa babae ay hindi na niya namalayang nakapasok na siya sa kalagitnaan ng gubat. Hindi na niya matukoy kung paano ang palabas. Napahawak siya sa noo habang inililibot ang paningin. Saan nga ba siya nanggaling? Hinahanap mo ba ang daan palabas? Biglang tanong ng isang babae. Nang lumingon siya ay ilang talampakan na lamang ang layo ni Ligaya sa kanya. Marungis ito at halos mahantad na ang buong katawan dahil sa suot na sira-sirang malong. Oh, ako ba ang hinahanap mo? Tanong nito muli habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Natagpuan na nga niya si Ligaya. Kahit marungis ay ito rin ang babae sa mga larawang ibinigay ni na Mr. Abong. Maiuuwi na niya ito. Makukuha na niya ang reward. Milyonaryo na siya. Ligaya, Abong. Ang tagal ka nang hinahanap ng mga magulang mo. Halika na, iuwi na kita. Aniya, sabay hawak sa palapursuhan nito upang hilahin. Ngunit tila bato ito sa tigas. Hindi niya ito matinag. Sa muli niyang paglingon ay napanganga siya at napaatras. Mabilis na umiiling ang ulo ng dalaga. Para na nga yung umiikot. Nang huminto ay nakita niya ang malaking pagbabago sa anyo nito. Kalahati na yata ng mukha nito ang sakop ng maluwang nitong bibig na puno ng matatalim na ngipin. Mahaba at patulis ang dila nito. Malalaking kulay itim na bola ang mga mata nito na halos lumuwa na. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, kaya nagkukumahog naman siyang tumakbo. Nagkamali yata si Crisanto. Hindi yata si Ligaya ang natagpuan niya. Napasadsad siya sa lupa nang biglang bumagsak sa mismong harapan niya ang babaeng halimaw. Agad na lumingkis sa leeg niya ang mahaba nitong dila. Napaso siya. Napakainit pala ng dila nito. Hinawakan niya yon at pilit na kinakalas sa nasasakal niyang leeg. Ngunit maging ang kanyang kamay ay napaso rin. Sumingasing pa ang nasunog niyang balat at umusok. Bahagyang nilanghap ng babae ang usok na nagmula sa kanyang kamay at walang ano-anong sinakmal yon. Napasigaw si Crisanto nang maglagatukan ang nabali niyang buto sa kamay at ninasab ng babae. Habang halos mamatay na siya sa nadaramang pagkasunog sa leeg at pagmuya ng babae sa kanyang mga kamay, ay muli niyang nakita ang lalaki sa kanyang panaginip. Sa pagkakataong yun, malino na niyang naririnig ang sinasabi nito. Patawad, hindi kita natulungan. Ganyan din ang ginawa sa akin ni Ligaya. Kung ganoon ay si Jericho pala ang agnas na lalaki sa kanyang panaginip. Maya-maya ay naglitawan pa ang kaluluwa ng ilang kalalakihang kalunos-lunos ang anyo. Ang ilan sa mga yon ay naka-uniforme pa ng pulis. Ganoon pala ang nangyari. Namamanhid na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya makakilos. Hindi na siya makahinga at wala nang nadaramang sakit. Maging ang pagsakmal ng bunganga ni Ligaya sa kanyang ulo ay nakita na lamang niya. Ngunit hindi na nadama. Hindi na sumasagot si Detective Crisanto sa mga tawag ni na Mr. at Mrs. Abong. Ilang araw na itong walang balita sa kanila. Paano ba ito? Mukhang kinain na naman niya ang inutusan natin para sunduin siya. Nag-aalalang tanong ni Mrs. Abong. Dibale, subukan na lang natin magpadala ng iba. Sana muli na siyang magbalik sa normal. Ang malumanay na sagot ni Mr. Abong.